Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, zaczyna się więc czwartek, 18 dzień listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po południu Sejm przyjął pilną rządową nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Teraz trafi ona do Senatu. Szef MSWiA Mariusz Kamiński będzie dziś rozmawiał ze swoim niemieckim odpowiednikiem Horstem Seehoferem na temat wspólnych działań wobec kryzysu migracyjnego. Kończy się cierpliwość wobec osób nieprzestrzegających obostrzeń. Ministerstwo Zdrowia zapowiada wzmożone kontrole sanitarne w galeriach i sklepach. Posłowie przyjęli po południu pilną rządową nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Sejmowa większość odrzuciła wszystkie proponowane przez opozycję poprawki do tego projektu. Nowe przepisy mają umożliwić wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania w pobliżu granicy. Zdaniem wnioskodawców nowe przepisy mają zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej i umożliwić na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. Opozycja chciała odrzucenia całości projektu. Głosowało 437 posłów, 245 za, 161 przeciw. Wstrzymało się 25. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej. Wcześniej większość rządowa odrzuciła wszystkie 14 poprawek zgłoszonych przez opozycję. Poprawki te dotyczyły głównie obecności mediów w terenie przygranicznym i możliwości wjazdu na ten obszar organizacji pozarządowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O sytuacji w pasie przygranicznym minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński będzie dziś w Warszawie rozmawiał z szefem niemieckiego MSW Horstem Seehoferem. Narastająca presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej wymaga wspólnych, zdecydowanych działań Polski i Niemiec, napisał Mariusz Kamiński na Twitterze. To kolejne konsultacje na linii Warszawa-Berlin. Po południu rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że o kryzysie migracyjnym premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z kanclerz Angelą Merkel. Będą wzmożone kontrole sanitarne w punktach handlowych, zapowiedział to rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak wieścią chodzi o kontrolę personelu i ekspedientów w punktach handlowych pod kątem stosowania się do wymogów sanitarnych, czyli zakrywania ust i nosa. W przypadku łamania standardów epidemicznych inspektorom sanepidu przysługuje możliwość nałożenia grzywny. Jeżeli tylko patrzymy na te kontrole z ostatnich dni, to jest to w granicach 7-8 tysięcy kontroli służb sanitarnych. Poprosiliśmy również, by często te kontrole odbywały się krzyżowo, żeby nie było żadnych wątpliwości, czy jakakolwiek jednostka inspekcji, żebyście Państwo nawet nie mogli podejrzewać, sprzyja podmiotom gospodarczym na danym terenie, więc te inspekcje mają działać w ten sposób krzyżowo. Wczoraj w Polsce potwierdzono ponad 24 tysiące zakażeń koronawirusem. Zmarły 463 osoby. To najpoważniejsze dane epidemiczne od początku czwartej fali pandemii. Z podobną sytuacją zmaga się cała Europa. Między innymi Belgia wprowadza ponowne obostrzenia. Chodzi na przykład o wymóg masek ochronnych i o pracę zdalną. Decyzję podjęli przedstawiciele władz federalnych i regionalnych. W Belgii średnia dobowa liczba zakażeń przekracza 10 tysięcy. 1/4 łóżek na oddziałach intensywnej terapii jest zajęta przez pacjentów z koronawirusem. Ograniczenia mają uchronić Belgię przed lockdownem, tłumaczył premier Belgii Alexander De Croo. Podkreślał, że koronawirus jest obecnie 3 razy bardziej zaraźliwy od tego z ubiegłego roku. Mówił też o korzyściach z zaszczepienia. Osoby zaszczepione są mniej narażone na zakażenie wirusem, a przebieg choroby nie jest tak ciężki. Jeśli chodzi o podjęte decyzje, to maski ochronne będą obowiązkowe w pomieszczeniach dla osób powyżej 10 roku życia, a także podczas imprez organizowanych na zewnątrz. Szkoły same będą podejmować decyzje w tej sprawie. Ponadto 4 dni w tygodniu obowiązkowa będzie praca zdalna. Tak ma być do 13 grudnia. Później telepraca będzie wymagana 3 dni w tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Na koniec wracamy do kraju. Mieszkanki Sandomierza i okolic uczestniczą w warsztatach pisania ikon. Po raz czwarty zorganizowała je miejscowa parafia prawosławna pod wezwaniem świętych braci Cyryla i Metodego. Zajrzała tam nasza reporterka. Zajęcia prowadzone są w parafialnej świetlicy, a uczestniczkami są, tak się złożyło, wyłącznie panie z Sandomierza i okolic, a także z innych części województwa świętokrzyskiego oraz sąsiednich regionów, między innymi pani Edyta i pani Anna. Jest to cudowne doświadczenie. Ja tutaj przychodzę po to, żeby pogłębiać tą swoją wiedzę jednak o tej ikonie. To jest taki czas modlitwy, czas wyciszenia. No to będzie pierwsza moja ikona. Nie spodziewałam się, że jest to taka, można powiedzieć, żmudna praca i bardzo dokładnie trzeba te wszystkie chwili nie prowadzić, także naprawdę potrzebne jest duże skupienie. Warsztaty prowadzi Jan Grigoruk, ikonograf z monasteru w Supraślu na Podlasiu. Zakończą się one wystawą, która zorganizowana będzie w najbliższą sobotę w sandomierskim ratuszu. Z Sandomierza Grażyna Szlem-Zagwójcik, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To nie będzie ciekawy dzień, jeśli chodzi o pogodę. Przewidywane są duże chmury i także opady deszczu, zwłaszcza na północy. W przeważającej części kraju temperatura maksymalna sięgnie około 7 stopni, będzie też silnie wiało. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór Państwa, nazywam się Tomasz Gajownik. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji z cyklu Trójka pod Księżycem. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pan profesor Norbert Kasparek, były dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, znawca historii XIX i XX wieku, wybitny specjalista dziejów powstania listopadowego, ale nie tylko, zresztą miałem okazję to już nieraz przy okazji niezłej historii wspominać. Dzisiaj z panem profesorem troszeczkę zmienimy nurt naszej dyskusji z XIX wieku, którego pan profesor jest specjalistą, ale tak jak już wspomniałem, jest także specjalistą od XX wieku, od pierwszej połowy XX wieku. I dzisiaj chcielibyśmy z panem profesorem, ja bym chciał z panem profesorem porozmawiać na temat 11 listopada 1918 roku. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie profesorze, czy panie redaktorze. Bardzo dziękuję za te miłe słowa, które trochę zobowiązują, ale pan zawsze był wobec mnie bardzo miły, stąd traktuję tylko to jako serdeczność. Dziękuję bardzo. Zawsze się staram tutaj o panu profesorze dobrze mówić, tym bardziej, że pan profesor jest jedną z takich bardziej rozpoznawalnych twarzy olsztyńskiego środowiska historyków. No, ale myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze mieli okazję czy zetknąć się z publikacjami pana profesora, czy mieć okazję wysłuchać pana profesora. W związku z tym dzisiaj nadarza się niewątpliwa taka okazja. Panie profesorze, zanim przejdziemy do 11 listopada, do tej daty, no co tu dużo mówić, raczej traktowanej przez nas jako w ramach, w wymiarze symbolicznym. Myślę, że warto, żebyśmy tak pokrótce przedstawili sytuację tej drogi do niepodległości, czyli mam to na myśli polskie orientacje w okresie I wojny światowej. Przecież no, wiedzieliśmy, że w tamtym czasie, przed czerwcem 1914 roku, że wojna się zbliża, ale wtedy nikt nie myślał o niepodległości, nikt sobie nie zdawał sprawy, w którą stronę ta wojna może pójść, jakimi ścieżkami się potoczyć, prawda? Tak, znaczy w jakimi ścieżkami to nigdy nie wiadomo, jeśli to jest wojna. Natomiast bałbym się takie mocne stwierdzenie, że nikt nie myślał o niepodległości. Jednak istniał skarb niepodległościowy, jednak istniały organizacje niepodległościowe, którym dalekim celem była niepodległość. Pytanie jest, czy ta niepodległość miała być w ramach trialistycznego państwa austro-węgiersko-polskiego, czy to miała być pełna niepodległość? No i drugie pytanie otwarte, w jakich granicach? To jest właśnie ten ważne pytanie, bowiem o niepodległości to mówiono, ale gdzie, tak samo jak gdzie jest ta Polska, to trudno było w pierwszym momencie odpowiedzieć. Czy to był tylko zabór rosyjski? Chociaż pamiętajmy, że zabór rosyjski to jest 82% przedrozbiorowej Rzeczypospolitej i zabór austriacki, ale pytanie jest orientacja na to, co później było nazwana państwami centralnymi, czyli na silniejsze Niemcy i słabsze Austro-Węgry, czy ona pozwalała marzyć o tym, żeby Wielkopolska weszła w odręb przyszłego państwa polskiego? Oczywiście, że nie. Dlatego też latem 1914 roku, gdzie na Bałkanach huk dział już ustał, ale gdzie zamęt trwał, to właściwie nikt nic nie wiedział. Oczywiście zamach w Sarajewie był tym impulsem, który przyspieszył, ale proszę pamiętać, że zamach w Sarajewie był 28 czerwca, bardzo ważny dla Serbów dzień, a wojna tak naprawdę wybuchła w ostatnich dniach lipca, proszę zobaczyć. I to wcale nie były rozgrywki dyplomatyczne, rozgrywki jakieś polityczne w ówczesnej Europie, tylko to było szukanie okazji, by móc zrealizować własne cele. Ówcześni myśleli, że ten, który pierwszy ogłosi mobilizację, to państwo, które pierwszy ogłosi mobilizację, temu państwu uda zdobyć się przygraniczne tereny, tam 15, 20, 12, różne były te obliczenia kilometrów. I każdy dzień wyprzedzenia mobilizacji czynił tą sprawę, wydawało się, że dla tego państwa, który najpierw je ogłosi, pewniejszą. Stąd też czekanie na wizytę prezydenta Francji, Raymonda Poincaré, kiedy on wypłynie z tego Petersburga, bowiem bez prezydenta nikt nie mógł we Francji ogłosić mobilizacji. A bez mobilizacji armii francuskiej, armia rosyjska nie za bardzo była pewna i chętna. A bez armii rosyjskiej Serbia, bo właściwie nie padło jeszcze, ten główny motor wydarzeń na Bałkanach, bez armii rosyjskiej, bez poparcia Rosjan, na niewiele mogła sobie pozwolić. I ta układanka, ta zasada domino, latem jeszcze kostki domina stały, ale za chwileczkę pierwsze runie i nikt już na tym nie będzie panował. Ale wracając do pierwszego pytania, czy w 1914 roku ktoś spodziewał się niepodległości, taka jak ona przyjdzie w tym kształcie i w tym kształcie ustrojowym, być może marzono, ale chyba jednak nie tak, jak to nastąpiło w 1918, a właściwie w 1919 roku. Wiemy doskonale już dzisiaj z perspektywy czasu, że te wydarzenia, które zostały zapoczątkowane w okresie, nazwijmy to wakacji 1914 roku, przyczyniły się do tego, że rzeczywiście, tak jak pan profesor słusznie zauważył, ci, którzy spośród ugrupowań reprezentujących pewne nurty niepodległościowe, mam tu na myśli oczywiście ugrupowania polskie, czy środowiska polskie, bardziej chyba to jest adekwatne słowo, reprezentowały różne opcje, prawda? Mam tu na myśli, że tak jak pan profesor zauważył, byli ci, którzy optowali czy ukierunkowywali się na opcję państw centralnych, byli też zwolennicy współpracy z Rosją, byli też ci, którzy w jakiś sposób pozostawali neutralni w sensie oczekiwań na to, na bieg wydarzeń, w którą stronę on się potoczy, ten bieg wydarzeń. Ale to zawsze jest, że większość społeczeństwa czeka, co się wydarzy. Oczywiście pan tego nie może pamiętać, ale za moich młodych lat, nie, ja nie pamiętam roku 1918, ale za moich młodych lat przede wszystkim w szkole uczono nas o trzeciej opcji. To była ta opcja rewolucyjna, to znaczy, że niepodległość, chociaż wówczas raczej to trudno było dowieść, ale niepodległość miały przynieść zmiany rewolucyjne, te, które zaczęły się w Rosji od 1917 roku. Proszę zwrócić uwagę, profesorze, że mówimy o pewnych opcjach, ale wyłącznie w celach porządkowych. My to właściwie lubimy uporządkować w historii pewien wykład, by to się stało jaśniejsze. Niekiedy na czarno-białe przerzucamy te kolory, bo to już wtedy jest w ogóle wszystko proste i nieskomplikowane. Ale w 1914 roku, czy przed 1914 roku, jeden z tych czynnych w życiu politycznym, Józef Piłsudski, właśnie wyraźnie mówił, że z Niemcami, Austrią i Niemcami pójdziemy do granic interesu polskiego, czyli do wyrzucenia armii rosyjskich ziem polskich. Niemcy zostaną pokonane, tak wierzono, przez Francję. Niemcy pokonają Rosję, ale Niemcy zostaną pokonane przez Francję. Rzeczywiście tak się stało. I to nie było później, jak niektórzy mędrcy dzisiaj zawsze mówią o tym, że to wszystko przewidzieli, tylko o tym nie mówili, to wtedy było wyraźnie sygnalizowane i mówione, ale jak ktoś popatrzy na wydarzenia 1914 roku, ofensywa niemiecka we Francji, zajęcie przecież pokaźnych terenów francuskich, dojście do Paryża. Jak ktoś mówi o 1915 roku, wyzwolenie części ziem Polski, wyrzucenie armii rosyjskich, no to trudno tutaj było widzieć jakąś daleko idącą nawet klęskę armii niemieckiej. Ale te dwie opcje, różnie nazywane, właściwie streściły nam się w tym prostym wywodzie, ale takim szkolnym wywodzie do postaci, bo to najłatwiej nam operować. A więc ci, którzy na Rosję, to Roman Dmowski, ale jak do tanga potrzeba dwojga, nie było tam dużego zainteresowania. Stąd ten wyjazd do Szwajcarii, a później do Francji. Z perspektywy polskiej niepodległości, no to było coś tak fantastycznego, tak optymalnie dobrze rozegranego, że rzadko kiedy nam się w naszych dziejach taka rzecz udaje się. Ten, który orientował się na Niemcy i Austro-Węgry, na tą opcję centralną, czyli Józef Piłsudski, w pewnym momencie w sposób naprawdę demonstracyjny zrywa tą współpracę, być męczennikiem. I nagle mamy pomieszanie z poplątaniem, a jednocześnie z takim nie do końca jasnym, co to będzie to jutro. Pojawiają się pewne też pomysły państw centralnych i Rosji na rozegranie karty polskiej, bo pan profesor bardzo tak plastycznie sformułował tą sytuację, jeżeli chodzi o planowanie sztabowe. W tych działaniach rzeczywiście bardziej, tak bym powiedział, konsekwencje wcześniejszych konfliktów militarnych, czyli wojny francusko-pruskiej, czy później konfliktów bałkańskich, ale pierwsza wojna światowa rzeczywiście przeformatowała te działania i nagle się okazało, że w toku działań wojennych ten teatr wojenny przybrał zupełnie inne rozmiary, zupełnie inne formy i nagle z wojny, bym powiedział, o charakterze dynamicznym, aktywnym, przechodzimy do tego, przynajmniej mówiąc o tej naszej części Europy, front się zatrzymuje, prawda? Tak naprawdę zaczyna brakować też obu stronom walczącym, mam to na myśli Rosję i państwa centralne, żywej siły, prawda? Owego mięsa armatniego. No i okazuje się, że tutaj warto spróbować sięgnąć po to jedno z najlepszych. Mięs, strasznie to brzmi, ale żołnierz polski był zawsze bitny, zawsze był postrzegany jako waleczny, odważny, zdeterminowany na polu walki, odnajdujący się w wielu ekstremalnych sytuacjach, a przede wszystkim liczny, prawda? I teraz, panie profesorze, jak wyglądała ta sytuacja, jeżeli chodzi o te kwestie związane z tymi próbami przyciągnięcia do siebie polskiego społeczeństwa? Może nim jeszcze dojdę do tego, to chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, że lata 1914-1918 to jest największy wysiłek, albo inaczej, najwięcej Polaków nosiło mundury. Nie w II wojnie światowej, nie we wrześniu 1939 roku, ale właśnie w latach I wojny światowej. Te mundury nosiły, Polacy nosili trzech różnych armii zaborczych. To była wojna bratobójcza. Oczywiście w 1914 roku, jak wojna wybuchła, nikt nie przewidywał, że konflikt będzie tak krwawy, że nowoczesne środki walki, jakim był karabin maszynowy, który pojawił się na masową skalę, masowe użycie artylerii, że to pociągnie za sobą tyle, a tyle ofiar, to powodowało, że trzeba było szukać rezerwuaru sił. Jeszcze w 1914 roku cele wojenne Rosja ogłosiła. To było dojście do cieśnin dardanelskich, bo to dla Rosji wejście na Morze Śródziemne po dziś dzień jest istotne. Czyli to, co było związane z państwami centralnymi, tak do końca nie zostało sprecyzowane. Proszę zobaczyć, że w 1914 roku ci legioniści Piłsudskiego przysięgali także. A w ogóle nie zwrócili uwagi na formy tej przysięgi. W tej przysiędze prawie, że nic nie było w przyszłym państwie polskim. Piłsudski wiedział, że tam na szale, jak to sam mówił, gdzie rzucano miecze, musiał być i polski miecz, polska szabla. Bo obojętnie jaki będzie wysiłek militarny, ale będzie uczestnikiem owego politycznego wydarzenia. Ale w 1915 roku, 1916 roku doszło do przesilenia. Jak czyta się pamiętniki Marka Bloka, znakomitego historyka francuskiego, żołnierza I wojny światowej i II wojny światowej, który pisze, że ten żołnierz francuski w tym okopie wytrzymał, że to było ponad pewne możliwości, a on jednak wytrzymał, że nie doszło do buntu. Były te bunty w 1917 roku, to wiemy, ale że nie doszło do buntów. I to jest bardzo charakterystyczne. Wracając do pytania, no, rok 1916 jest tym rokiem decydującym, jeśli chodzi. Tu przede wszystkim zapomniana bitwa pod Kostiuchnówką. Bitwa, która pokazała bitność i talenty, także dowodzenia, talenty Piłsudskiego, ale przede wszystkim bitność żołnierza. To wówczas, kiedy na styku frontu austriackiego i frontu niemieckiego Rosjanie ruszyli do kontruderzenia, tam były usytuowane legiony. I znakomita, fantastyczna postawa tych legionów. Zresztą iluś zginęło. Cmentarz koło Łódzka po dzień dzisiejszy opiekują się i młodzież harcerska. Piękny tenże cmentarz, dobrze zachowany. Ta bitwa pod Kostniuchówką pokazała bitność tego żołnierza polskiego, ale też i to, że gdzieś trzeba szukać rezerwuarów ludzkich. Przecież szeregów ubyło już prawie, że po 2 miliony żołnierzy. Po obu stronach. To tego nikt nie zakładał. Latem wszyscy myśleli, że jesienią wrócą 14 roku do koszar. A tutaj wojna toczy się i pochłania coraz więcej ludzi. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Teraz myślę, że chwila przerwy, a po przerwie wrócimy do naszej dyskusji. We'll be right back. Witamy po przerwie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Norbert Kasparek. Przed przerwą rozmawialiśmy o tych próbach pozyskania polskiego rekruta przez władze zaborcze. Pan profesor zauważył, że po obydwu stronach straty, które do tego momentu, czyli do roku 1916 poniosły, to były po 2 miliony żołnierzy. Nie da się ukryć, że w związku z tym trzeba było sięgnąć po tego polskiego rekruta, spróbować przede wszystkim polskie społeczeństwo, które było nieufnie nastawione do zaborców i to myślę, że to jest takie delikatne sformułowanie. W jaki sposób przekonać, że rzeczywiście w tej kwestii coś się zmienia? Coś się zmienia oczywiście w taki sposób, że zaborcy coś zaproponują, co nie będzie ich za dużo kosztować, a w ten sposób osiągną swoje zamierzone cele. I jak to wyglądało, panie profesorze, z takiej perspektywy, bym powiedział, oczami, widziane oczami tego społeczeństwa, Polaków, którzy zamieszkiwali te ziemie zaborcze? Trzeba od razu zacząć, może jeszcze od roku 1914, przepraszam, że ja wracam ciągle do tego 1914, ale pamiętajmy, że ta kadrówka, która wymaszerowała w kierunku Kielc, nie spotkała się, delikatnie mówiąc, z entuzjastycznym przyjęciem, że rozrost legionów nie był taki, jak planowano, jak oczekiwano. I sztab rosyjski też myślał, że na terenach Polski dojdzie do wybuchu antyrosyjskiego powstania. Tymczasem mobilizacja udała się całkiem. Podobnie myśleli sztabowcy niemieccy. Tutaj to był zawód dla Piłsudskiego. I kolejna ironia losu. Socjalista, lewicowiec Piłsudski zostaje uratowany w 1914 roku przez konserwatystów krakowskich, którzy przejmują taką polityczną pieczę nad tymi oddziałami. Te oddziały później rosną, ale fakt jest jeden, że Piłsudski dąży do ograniczenia ich liczebności, zwłaszcza po 1915 roku. W 1915 roku nam to się tak ciągle ucieka, ten rok 1915, ale w 1915 roku armie niemieckie i austriackie od maja, właściwie do sierpnia, w sierpniu została zdobyta Warszawa, wyrzuciły Rosjan z ziem centralnych polskich. Kolejne ofensywy doprowadziły do dojścia do granic drugiego rozbioru. Dla polityków niemieckich pojawił się nowy problem, mianowicie jak rozwiązać kwestię polską. Do tej pory można było tam szermować, coś obiecywać, coś mówić. W 1914 roku ludzie uciekali ze straży pożarnej na Kielczyźnie, bo bali się, że zostaną zaciągnięci do legionów Piłsudskiego. Takie było. Kiedy mamy wspomnienia Piłsudskiego, kiedy się pyta o drogę, o żołnierze, to tamten odpowiada mu chłop nasi, ale nasi to byli Rosjanie. A więc ta świadomość była jeszcze inna niż my sobie to wyobrażamy. To nie była ta świadomość, którą chcielibyśmy nazwać świadomość polska. To była świadomość tutejszości. W związku z tym w 1916 roku dochodzą nowe elementy. Tutaj trzeba pochwalić politykę niemiecką. Niemcy ustanowili generalgubernatorstwo, pamiętając II wojnę światową, źle to dla nas brzmi, z generałem niemieckim, Sellerem, ale wobec ludności polskiej następowały w stosunku do tego, co było przedtem, wielkie ukłony. Nie dalej mówiąc, 3 maja 1916 roku chyba była największa manifestacja trzeciomajowa upamiętniająca tą legendarną konstytucję, nigdy nie wprowadzoną w życie, żeby nie było wątpliwości. Niemcy pozwolili na uruchomienie szkolnictwa wyższego w Warszawie, opracowywali to w 1915 roku. W 1916 roku doszli jednak do kolejnego etapu, że właśnie to, co pan profesor wspomniał, potrzebny jest żołnierz. Ale tu trzeba było więcej już obiecać. Stąd ów słynny akt 5 listopada. I co by nie mówić, Kostiuchnówka, akt 5 listopada to są kamienie milowe tego, co symbolicznie nazywamy 11 listopada 1918 roku odzyskania niepodległości. Bo jak już pan wspomniał, data jest bardzo, bardzo umowna, symboliczna. Ale gdyby pan, panie redaktorze, na pana bliższą epokę się przeniósł, na rok 89, to jaki mamy symbol? 6 lutego początki obrad, okrągłego stołu, 4 czerwca wybory, a może 18 czerwca dogrywka, a może 12 września pierwszy rząd. Nie mamy, tak? Po dzień dzisiejszy trwają spory. Wiadomo, że będziemy przypominali 13 grudnia z racji okrągłej rocznicy. Kiedyś znakomity historyk, tak a propos, Janusz Tazbir powiedział, że historia to jest nauka pomocnicza rocznicomanii i my te rocznice tak obchodzimy. Ale wracając do 1916 roku. Bez aktu 5 listopada nie byłoby Polski, nie byłoby nas. To jest najprostsza odpowiedź. Daleko daleko idąca. Panie profesorze, a przechodząc jakby na drugą stronę frontu, nie chciałbym powiedzieć barykady, ale tu już mówimy o działaniach wojennych. Czy Rosjanie w ogóle próbowali nas przekonać do siebie, to znaczy społeczeństwo, że warto zainwestować w tą opcję rosyjską? Czy carowi, jego współpracownikom, doradcom tak naprawdę zależało na tym, żeby tego rekruta polskiego pozyskać? Czy jednak gdzieś w świadomości czy podświadomości władzom carskim jednak tkwiło to przekonanie, że ten żołnierz będzie niepewny i że nie uda się Polaków przekonać po tych, powiedzmy, iluś latach rusyfikowania ziem polskich? Myślę tutaj oczywiście o okresie po powstaniu styczniowym. Znaczy, mówiąc o Rosji i postępowaniu Rosjan wobec Polski, Polaków, to mówimy o jak gdyby dwóch płaszczyznach. Dla Rosji kongresówka, Królestwo Polskie, to było coś innego niż ziemie zabrane. Przez cały XIX wiek w myśli politycznej rosyjskiej był spór o, my to nazywamy ziemiami zabranymi, ale proszę mi to przetłumaczyć na język rosyjski. Proszę mi to przetłumaczyć dla braci Litwinów. Poczują się dotknięci, tak, te ziemie zabrane, te gubernie zachodnie. Oto trwał spór. Dla Rosjan kongresówka po stłumieniu powstania styczniowego pokazały się, wiem, że daleko uciekam, ale po stłumieniu powstania styczniowego pokazały się manifesty generałów rosyjskich, które brzmiały mniej więcej tak, dwóch czy trzech generałów napisało tak, że zwyciężyliśmy kolejny raz, ale oddajmy im tą kongresówką, Polacy między sobą się będą tak i tak sprzeczać, tłuc, biegać, tak jak mają to zwyczaju do obcych mocarstw i prosić o pomoc, a my będziemy mieli spokój. Ziemie zabrane, to co my nazywamy, oni guberniami wschodnimi, to jest to, co się nam należy i tego nie oddamy. Dlatego w czasie I wojny światowej oczywiście był ten mgliste odezwy naczelnego dowódcy Mikołaja Mikołajewicza z 1914 roku o celach wojennych. Była próba zbudowania tego, co nazywamy Legionem Puławskim, a więc coś w rodzaju pospolitego ruszenia. On nie odegrał większej tej roli. Ale tutaj trzeba jedno powiedzieć. W tej chwili badania toczą się, czy koncentrują się wokół tego problemu. W armii rosyjskiej było iluś set, nie mylę się, iluś set generałów. W 1939 roku nie było tyle generałów w mundurze polskim, co Polaków. Mówimy o Polakach. O Polakach. Tak. Dziesiątki tysięcy oficerów, którzy, pytanie jest, za kogo oni się uważali? Na pewno nie uważali się za etnicznego Rosjanina. Ich awanse były dosyć utrudnione. Był ten katolicki wakat, to znaczy, że w danym oddziale nie mogło być więcej katolików niż tyle, że o ile niższych oficerów katolików było dużo, ale to już na szczeblu generalskim było przed 1914 roku tylko śladowe ilości i tak dalej. Dowór Muśnicki wolał przejść, zostać ewangelikiem, a jeszcze jakby ktoś został prawosławnym, to już w ogóle ułatwiało. Ale byli ci Polacy. I ci Polacy byli. I trzeba powiedzieć, że carat przespał ten element jak gdyby zachęty. Bo nie oddziaływało na społeczeństwo polskie, nie oddziaływała propaganda słowiano o panslawizmu. Słowianofilstwo tak, ale panslawizm, gdzie ciągle to podkreślano, gdzie te elementy walki z Germanią bardzo mocne, no zresztą i w II wojnie światowej się nam pojawią, tak, to nie działało. Stąd też można powiedzieć, że Rosjanie na utratę kongresówki, oczywiście jest to dosyć daleko idąca teza, się zgadzali. Natomiast, że ziemie zabrane, czyli gubernie zachodnie odbiją, odzyskają, to było dla nich pewnik, ale po co było dawać jakieś zobowiązania? Tym bardziej, że nie doszło do żadnej spektakularnej dezercji Polaków z armii rosyjskiej. Legenda mówi o Czechach, którzy przechodzili na stronę rosyjską. Później się okazuje, że to było bardzo mocno przez propagandę rosyjską podkręcone, że tak nie do końca pod Limanową to tak było, ale była ta opcja, że Czesi przechodzili gremialnie, ale Polacy... Tak, sformowano przecież Korpus Czechosłowacki z tych jeńców, prawda? To tak, nie tak było, i tam akurat liczba. Czech nie ma na Syberii, o ile się dobrze uczyłem geografii. Tak. I tutaj. A proszę pamiętać te dramatyczne sceny, o których często się mówi, jak to w okopach z jednej i z drugiej strony. Między tymi okopami to było 200-300 metrów różnicy. 200-300 metrów. Jak się chłopaki przygotowywali do świąt Bożego Narodzenia, jak śpiewają kolędy, a z okopów rosyjskich odśpiewują im po polsku. Odśpiewują im po polsku drugą zwrotkę. No przecież to było niesamowite przeżycie dla tych, zwłaszcza legionistów, bo to byli ludzie inteligentni, ludzie odczytani, ludzie zaangażowani, coś w rodzaju jak w pana bliskiej epoce, panu bliższej epoce, samodzielna brygada szczerców karpackich. Nigdy nie było takiej jednostki z takim dużym odsetkiem ludzi wykształcenia. Tak. I tutaj mamy też ten element. Rosjanie przespali, zagapili się. Właściwie nie wiem, musi mi pan pomóc, panie redaktorze. No, też się nad tym zastanawiam. Szkoda, że niestety wśród nas nie ma już osób żyjących, pana profesora świętej pamięci Jana Sobczaka, biografa Mikołaja II. Myślę, że on mógłby nam tutaj coś więcej na ten Ale temat nigdy powiedzieć. Nie chciał wejść poza rok 909. Tak, profesor tak, Sobczak. Tak, to prawda. No ale wracając jeszcze do tego wątku rosyjskiego, tak słuchając pana profesora, zacząłem się zastanawiać, czy to, o czym pan profesor teraz mówi, czy to nie miało też w jakiś sposób przełożenia na zmianę myślenia Romana Dmowskiego, jak pan profesor uważa? No ręka zawisła w powietrzu. Roman Dmowski, który linia Dmowskiego mamy później wytoczona przecież wyraźnie, nie mógł sobie pozwolić, zresztą wówczas nikt, żaden odpowiedzialny polityk nie wyobrażał sobie tego, że Lwów czy Wilno może być poza granicami Polski. To było nie do przyjęcia, coś w rodzaju, to jest tak jak na naszych oczach rozpadała się Jugosławia i trudno było Serbom pogodzić się, że Kosowo muzułmańskie, ale gdzie ponieśli klęski, które w micie narodowym serbskim jest, będzie poza ich państwem. I dlatego też dla Dmowskiego to było nieakceptowalne. Tym bardziej, że to, co jest ważne, nie był traktowany jako partner. To jest właśnie ten problem, że ten znakomity mówca, poliglota, czujący się dobrze, bym powiedział, w takiej kulturze, nie wiem, czy tak to mogę nazwać, brytyjskiej, takiej wysublimowanej bardziej, czy francuskiej, tutaj nie miał partnera do rozmów. A tym bardziej, że za nim, poza pewną antyniemieckim nastawieniem, nic nie szło. Nie było tam wielkiego zaangażowania politycznego. Oczywiście mamy posłów do Dumy, mamy polityków, mamy tych, którzy opowiadają się za tą opcją. Ale w warunkach wojny to jest za mało. W warunkach wojny to jest za mało. To zawsze kilku może coś krzyczeć, coś powiedzieć. Stąd jego w 1915 roku wyjazd, proszę zobaczyć, do neutralnej Szwajcarii. Kolokwialnie mówiąc, nie miał za sobą szabel, które mógł ofiarować carowi. Nie miał szabel. Z drugiej strony Francja nie pozwalała na podniesienie sprawy polskiej. Rosja była dla nich sojusznikiem. Kilka lat temu, już nie pamiętam, czy po Gruzji, czy przed Gruzją, w Paryżu odsunięto pomnik żołnierzy Korpusu Rosyjskiego Ekspedycyjnego, walczącego w I wojnie światowej. Na terenie Francji. Na terenie Francji. Zresztą pomnik bardzo ładny, bardzo udany. I miejsce bardzo godne, bo w tej alei tutaj nad Sekwaną. Ale tak jakoś, to chyba już było po Gruzji, czyli po 2008 roku. Tak jakoś to tak nie tak działało. Ale Francja, zakochana w Rosji, widząca bezmiar ziemi, bezmiar ludzi, nie mogła sobie też pozwolić, tocząc naprawdę śmiertelny bój na podnoszenie sprawy polskiej. Sprawa polska zostanie podniesiona wtedy, kiedy rozpadnie się Rosja. Bo mówimy o 1916 roku, ale proszę zobaczyć, za progiem ten rok 1917 to jest ten rok cudów. To, co Mickiewicz, który się modlił o tą wojnę powszechną, która wybucha w 1914 roku, ale rok cudów, profesorze, to jest dla mnie rok 1917, tylko proszę nie łapać mnie za słowo, że myślę o przewrocie bolszewickim. Dobrze, postaram się. Myślę, że o tym roku 1917 porozmawiamy po przerwie. Jeszcze będę miał jedno pytanie z roku 1916, natomiast naszych słuchaczy teraz zapraszam na chwilę odpoczynku i relaksu. Jak mi odpowie, nie kocham. jak mi odpowie, nie kocham cię, ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi konika cisawego, dadzą mi konika cisawego, i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego, i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. Błyszczą, poświęcę się. Hej, tam kule świszczą i bagnety błyszczą, poświęcę się. Z okopów na bagnety, pójdziemy z okopów na bagnety. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Ale nie ty, nie ty. Panie profesorze, tuż przed przerwą zadeklarowałem, że będę miał jeszcze jedno pytanie poprzedzające przejście nasze do tego roku cudów, czyli do 1917. Otóż w 1916, jeszcze wracając na chwilę do tej opcji niemieckiej, Niemcy czynią pewne gesty, bo poza aktem 5 listopada powołana zostaje struktura, która ma nosić znamiona, bym powiedział, takiej quasi-lokalnej władzy. Mam to na myśli Tymczasową Radę Stanu. Czy jesteśmy w stanie ocenić, jak wyglądały działania Tymczasowej Rady Stanu? Jak pan profesor zapatruje się w ogóle na kwestię powołania tej struktury i jej działalności? Wydaje mi się, że to było nawiązanie do historii. Ostatecznie jest nauczycielką życia, chociaż zawsze studentom tłumaczę, że nie do końca, bo nie do końca ją znamy. Ale proszę pamiętać, w 1807 roku, kiedy na ziemię polskie wyszła armia francuska, to powołano komisję rządzącą. Że jak wybuchały powstania, to albo były rządy narodowe, albo tymczasowe rady stanu. A więc to były te struktury, które miały zawiadywać administracją i czynić tą administrację polską. Stąd też tymczasowa rada stanu, chociaż powołana odgórnie, ale musiała i była autentycznym reprezentantem części społeczeństwa. I to jest bardzo istotne, bo ta rada stanu zaczęła przygotowywać, no pominęliśmy ją w naszych wcześniejszych rozważaniach, to co da nam struktury władzy. A przypominało nam to wydarzenia, które działy się na ziemiach polskich. Tymczasowa Rada Stanu z ludzi, dzisiaj byśmy powiedzieli godnych, tak, ale ludzi zaufania publicznego. Trudno było przeprowadzić wybory, dopiero w 1918 roku były wybory na ziemiach polskich, no i 1919. Ale tutaj z nominacji i nominacja obcego państwa post factum, już później, to zawsze wywołuje pewne emocje, nie? I tak próbujemy deprecjonować. Ale tutaj Rada Stanu odegrała pierwszorzędną rolę, bo była kolejnym etapem w drodze do niepodległości, do urządzenia ziem polskich. Właśnie, panie profesorze, przechodzimy teraz do tego roku 1917. Mamy funkcjonującą Radę Stanu, mamy też zmiany na frontach, dochodzi do wielkich, ogromnych bitew i zarówno na froncie wschodnim, na froncie zachodnim i na froncie wschodnim. Ostatnia ofensywa Brusiłowa w czerwcu 1916 roku. I panie profesorze, pan stwierdził, że rok 1917 jest dla pana rokiem takich cudu czy cudów, prawda? Jak pan profesor mógłby to scharakteryzować? To znaczy, jakie elementy, na jakie elementy zwróciłby pan uwagę, które według pana właśnie stanowiłyby o tym roku jako roku cudów, jako roku tym przełomowym dla sprawy polskiej? Kilka elementów pojawiło się. Kolejny po Radzie, tymczasowej Radzie Stanu, pojawia nam się instytucja zarządzająca, jaką była Rada Regencyjna. W 1914 roku nikt sobie nie mógł wyobrazić, że powstanie jakaś republika, wszystko, że to będą królestwa, więc powstaje nam Rada Regencyjna. To być może jeszcze na ziemiach Polski była jakąś, ktoś powie, zabawką. I to musimy podkreślić, klęska Rosji. Nieudana ofensywa Brusiłowa, Kostiuchnówka była elementem tejże ofensywy de facto Brusiłowa, doprowadziła do rozpadu Rosji. Rewolucji lutowej. Rewolucja lutowa. Zamęt, próba opanowania sytuacji na froncie, nieumiejętności rządzących Rosją ofiarowania chłopom potężny głód ziemi, czegokolwiek. Przecież tam nie było żadnych robotników. No było oczywiście w kilku miastach, ale najbardziej uprzemysłowiony obszar przecież odpadł, czyli Królestwo Polskie. Ta nieumiejętność, niewidzenie w bolszewikach wroga. Kierański nie widział wroga w bolszewikach i stąd, oczy powszechnie wiadomo, przyjazd Lenina, te wszystkie zabawy. Oczywiście wywiad niemiecki zawsze dobrze działał, w związku z tym tutaj pewnego mówcy lokali w Szwajcarii zaplombowanym wagonie przewieziono, ale nie samego, tylko z pieniędzmi. I udało się, bo można wszystko wszystkim obiecywać, tak jak to czynili bolszewicy. Ale przede wszystkim Rosja. Upada nam Rosja. Co oznaczało też paradoksalnie upadek sprawy polskiej. Polska przestała być potrzebna państwom centralnym. Legiony od 1915 roku, ich rozbudowa była wstrzymywana przez Piłsudskiego, bowiem założono już polską organizację wojskową. O ile te legiony kojarzyły się raczej z czerwonym, źle to dzisiaj brzmi dla niektórych Piłsudskim, to polska organizacja wojskowa POW była tajną organizacją, gdzie wszyscy, którzy chcieli działać, mogli w ramach tej struktury tajnej się odnaleźć. Oczywiście ona była też kierowana przez ośrodek Piłsudczykowski. Mamy te konwenty, mamy te zarządzanie. W 1917 roku Piłsudski dokonuje wolty. Wolty, która w pewnym momencie przynosi efekt, chociaż w pierwszym momencie się wydawało, że wszystko przegrał. Myślę już samobójcza, przepraszam. Tak, że popełnił błąd, że nie widział. Myślę tutaj oczywiście o kryzysie przysięgowym. Ci, którzy w 1914 roku byle co uzbrojeni, byle jak, bez artylerii poszli w bój z tą pieśnią z Powstania Styczniowego, w 1917 roku odmówili złożenia przysięgi, gdzie jest mowa o przyszłym państwie polskim. Tam niuanse były, na które się powoływano. Więcej, Piłsudski, kiedy część połowiaków nie rozumiała, o co chodzi, chciała podnieść bunt, stanowczo zabronił w takim pięknym rozkazie, który będę cytował z pamięci, mówił, że ogół społeczeństwa polskiego przyzwyczaił się już do nowych okupantów. Tu i ówdzie powstanie jakaś szczególnie rabowana wieś, ale Niemcy zgniotą was i połowiaków. I te lipcowe przesielenie 1917 roku to pokazuje, że nagle Piłsudski, który no nie był akceptowalny przez wszystkich, nigdy nie był przez wszystkich akceptowalny, ale stał się w tym momencie człowiekiem, który walczy z wszystkimi zaborcami. internowanie legionistów, zniszczenie polskiej siły zbrojnej. Powstaje coś, co nazywa się Wehrmacht, tak jakoś pięknie to brzmi, co w 1918 roku i później przeciwnicy Piłsudskiego zarzucali, że to był błąd. Bo w 1918 roku, kiedy zaczną się walki o granicę, walki o Lwów, Polska nie ma siły zbrojnej, czym mogłaby reagować? Gdyby była jakaś siła zbrojna, mniejsze by były ofiary. Ale mówimy o roku 1917 i o drugim mocnym wydarzeniu, mianowicie przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny. To jest element, który nam ciągle jak gdyby ucieka w tym momencie. Zresztą Niemcy też lekceważyli. Armia amerykańska, co z tego, że liczna, jak nieprzygotowana do boju. Zapomnieli, że naładowanie instruktorami francuskimi wzmocni bojowość doskonale nowoczesna. To ona jednak przyniosła w 1918 roku przełom na frontach zachodniej. I gospodarka. I gospodarka, amerykańska gospodarka rozpędzająca też, się gospodarka. Tak. I to jest ten rok cudów, nie tylko u nas na ziemiach polskich, gdzie istnieje Rada Regencyjna, gdzie istnieją rządy, gdzie tworzy się administrację, gdzie tworzy się skarbowość, gdzie wydaje się takie, a nie inne dekrety, gdzie próbuje się zaciągnąć tego żołnierza do armii. I to wszystko dzieje się w 1917 roku. I co jest jeszcze ważne, panie profesorze, przynajmniej od 1915, oczywiście cenzura istniała, ale prasa w Warszawie generalnie nie była już tą prasą znaną do 1914 roku. I to jest właśnie też charakterystyczne, że mamy wolną wymianę myśli. I wydaje mi się, że ciężar tej państwowości w wyniku działania Rady Regencyjnej przesuwa się właśnie do Warszawy, chociaż w Galicji były wcześniej ku temu lepsze możliwości. Ale wojna zmieniła wiele aspektów funkcjonowania zarówno prasy, jak i innych form aktywności. Pan profesor tutaj wspomniał o tym, że sprawa polska, jeżeli chodzi o kwestie, jeżeli chodzi o stanowisko państw centralnych, upadła w tym 1917 roku, ponieważ Niemcy postawili na czarnego konia w postaci Włodzimierza Lenina, prawda? Przywieźli go, jak pan profesor słusznie zauważył, w zaplombowanym wagonie ze Szwajcarii z pieniędzmi. I rzeczywiście to mi to przypomina troszeczkę te wszystkie rozgrywki, kiedy bez względu na to, czy mówimy o Niemczech, czy mówimy o Francji, gdy porównamy te dwie kwestie, to znaczy kwestię rosyjską, kwestię polską, to obie te strony, Francja i Niemcy na przykład, w pewnych warunkach rozgrywają polską kwestię, polską sprawę, natomiast generalnie summa summarum ostatecznie stawiają na Rosjan, prawda? Rosja bez względu na jej kolor, ja to zawsze powtarzam, nieważne czy jest czerwona, biała, zielona czy czarna by była, jest takim modus operandi dla Niemiec i dla Francji. Myślę o okresie I wojny światowej i okresie międzywojennym. I teraz zastanawiam się... Nie bałbym się przesunąć akcentu i po roku 91. I po roku 91, no aż tak króciutko nie sięgałem pamięć, a chciałem tylko się zatrzymać na tych epokach wcześniejszych. Pan profesor może się ze mną nie zgodzić, ale mam wrażenie, że jak tak samo mówimy o tym, że Rosja jako państwo to jest pewnego rodzaju stan umysłu, to tak samo relacje Niemiec czy Francji do Rosji i ich stosunek tych państw do kwestii rosyjskiej, to też jest pewnego rodzaju stan umysłu, prawda? W sensie, że mimo tych zmieniających się uwarunkowań epokowych, to oba te państwa rzeczywiście na tą kartę rosyjską stawiają przede wszystkim. Przede wszystkim Francja ze względu na Niemcy, a Niemcy po prostu to tradycyjne, to rozbiory były spoiwem pruskiej i później niemieckiej polityki. To, co się wydarzyło przed I wojną światową, mianowicie, że Rosja podpisała traktat z Francją, to było wydarzenie, coś, co odbiegało od normy. Kiedy Wilhelm II spotyka się z Mikołajem II, to udaje mu się go jeszcze przekonać na tej Wyspie Bierkie, żeby ten sojusz z Francją nie istniał. I tutaj Rosja zawsze będzie w tej części Europy tym państwem, który będzie rozgrywał ze względu na potencjał ludnościowy i do tej pory też niekiedy uważamy ekonomicznie, dzisiaj widzimy ze względu na bogactwa naturalne. Pytanie jest, po co im Polska była potrzebna? Polska